To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie wrócimy do wypadku polskiego autokaru w Serbii. Powiemy o Komisji Europejskiej, która chce pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości za wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej i o zmianie, którą szef MSWiA chciałby wprowadzić do ustawy o zgromadzeniach. Pierwsza grupa z 50 turystów uczestniczących w wypadku polskiego autokaru w Serbii powinna być już w drodze do kraju. To osoby, które nie odniosły obrażeń. W wypadku zginął zmiennik kierowcy prowadzącego autokar. Trzy najciężej ranne osoby są hospitalizowane w Nowym Sadzie, informuje polski ambasador w Serbii Tomasz Niegodzisz. To są dwóch mężczyzn, jedna dziewczynka 13-letnia. Jeden przypadek jest trudniejszy, tej dziewczynki młodego mężczyzny 21-letniego. Są to poważne obrażenia, natomiast nie zagrażające życiu, powiedzmy. Z tego co mamy oczywiście informacje od lekarzy. Pozostała grupa, około 20 osób, przebywa jeszcze na obserwacji w mniejszym szpitalu. Do kraju wyjadą jutro. Do wypadku doszło rano na autostradzie między miastami Subotica i Nowy Sad. Autokarem jadącym z Grecji do Polski podróżowało 50 osób, w tym prawie 30 dzieci w wieku 13-16 lat i trzech kierowców. Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Turyści byli ubezpieczeni. Komisja Europejska chce pozwać Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia szefowie gabinetów komisarzy wpisali tę sprawę na listę postępowań, które komisja ma ogłosić pojutrze. Unijni komisarze ostatecznie jutro zdecydują, czy wyślą skargę na Warszawę do Luksemburga w związku z łamaniem unijnego prawa, za co grożą wysokie kary finansowe. Beata Płomecka. Komisja nie uwzględniła argumentów polskiego rządu, który tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. Bruksela rozpoczęła postępowanie w tej sprawie w połowie ubiegłego roku. Przedstawiła zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Kilka miesięcy temu komisja przeszła do drugiego etapu i czekała jeszcze na wyjaśnienia z Polski. Teraz jednak uznała, że nie zmieniły one jej oceny sytuacji. A zatem to sędziowie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Jeśli stwierdzą oni naruszenie europejskiego prawa, mogą zasądzić wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Politycy PiSu popierają pomysł szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka dotyczący zmiany w ustawie o zgromadzeniach. Według ministra koszty zwiększonej ochrony manifestacji mieliby ponosić ci, którzy je blokują. Minister Błaszczak mówił o tym rano w Trójce. Rozmawiałem o tym w gronie Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. To jest dopiero pomysł trudny, ale logiczny, mówił w Pulsie Trójki Marcin Horała z PiSu. Jako to mamy sytuację, no, grono obywateli pełnoprawnych Rzeczpospolitej, uczestników miesięcznicy chce skorzystać z swoich konstytucyjnych praw, wolności zgromadzeń, wolności słowa, wolności praktyk religijnych i ktoś, jakaś inna grupa, tymże obywatelom chce im te prawa odebrać. Zadaniem policji jest uniemożliwić taki zamach, tak jak każdy inny. No, jakby ktoś zapowiedział, że pana pobije, to też gdyby policja o tym dowiedziała, to powinna przyjść i to uniemożliwić. Jeżeli to generuje jakieś duże koszta, no to faktycznie odpowiedzialnymi za te koszta no, są ci, którzy... Jest pan zwolennikiem takiego rozwiązania. Działania zapowiadają. Hasłem PiSu było: będziemy słuchać Polaków, będziemy traktować ich po partnersku, a tymczasem stawiają płoty i wysyłają policję do odgrodzenia obywateli, odpowiadał Jan Grabiec z Platformy. Będziemy pytać o te koszty, bo decydenci powinni być rozliczeni z każdej złotówki marnowanej niestety w tej sytuacji, bo ci policjanci powinni patrolować ulice miast polskich, z których zostali specjalnie ściągnięci na krakowskie przedmieście. Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie, czy nie doszło do niegospodarności w wydatkach na zabezpieczenie miesięcznic smoleńskich. Według nich te zgromadzenia mają charakter partyjny, a policja jest wykorzystywana, tu cytat, jakby to była agencja ochroniarska. Ma 40 lat i jest kobietą, tak można opisać, statystycznego Polaka. Dziś Główny Urząd Statystyczny podał dane o średnim wieku, długości życia i czasie, w którym Polacy biorą ślub. Niełatwo jest jednak spotkać takiego właśnie statystycznego Polaka. Może pani jest statystyczną Polką? Na pewno. Jestem w średnim wieku, pracuję, przeciętną mam pensję, mam dziecko. Kim jest statystyczny Polak? To osoba w wieku około 40 lat. Karolina Dawidziuk z Głównego Urzędu Statystycznego. Mężczyźni statystyczni w Polsce mają około 38,5 lat, kobiety blisko 42 lata. W jakim wieku wyszła pani za mąż? Późno, miałam 39. Teraz mężczyźni żenią się przed 30, w wieku 29 lat. Kobiety decydują się wyjść za mąż w wieku 27 lat. Nie ma takiej rzeczy. rzeczywistości statystycznego Polaka. Profesor Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Bo z badania różnych cech charakteryzujących populację bierzemy tak zwane wartości średnie. To są wartości, które nie charakteryzują konkretnej osoby. Statystyczna Polka ma 42 lata. Zgadza się? Ja mam 31. To nie, to w ogóle. W jakim wieku wyszła pani za mąż? Ja mam 23 lata. To też nie, to się nie zgadza. To wszystko nie tak. Nieprzypadkowo dziś poruszamy ten temat. Mamy Światowy Dzień Ludności. To był Serwis Trójki. Monika Słukowska. Magdalena Rybarikowa to najbardziej niespodziewana półfinalistka tegorocznego Wimbledonu. Notowana pod koniec pierwszej setki rankingu Słowaczka pokonała w ćwierćfinale Amerykankę Coco Vandeweghe. Rybarikowa nigdy wcześniej nie przeszła trzeciej rundy Wielkiego Szlema. Od 39 lat w półfinale Wimbledonu nie było natomiast reprezentantki Wielkiej Brytanii. Aż do dzisiaj Joanna Konta odprawiła Simone Halep, przy okazji pozbawiając Rumunkę szansy na zostanie liderką światowego rankingu. Teraz w półfinale Brytyjka zmierzy się z Venus Williams. Czwartą półfinalistką jest Garbiñe Muguruza, a ósmym ćwierćfinalistą listą turnieju panów został dziś Nowak Dziokowicz po wygranej w trzech setach z Adrianem Manarino. Z turnieju deblowego Wimbledonu w ćwierćfinale odpadł Marcin Matkowski w parze z Maksem Mirnym. Natomiast w turnieju juniorskim Maja Chwalińska, nasza 15-latka, pokonała mistrzynię młodzieżowego Australian Open i awansowała do trzeciej rundy. Kolejny sprinterski finisz w Tour de France dla Marcela Kittela. Niemiec odniósł dziś czwarte etapowe zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli, a żółtą koszulkę lidera po 10 etapach zachowuje Chris Froome. Przypominam, że z turu wycofał się Rafał Majka, Michał Kwiatkowski zajął dziś 33 miejsce. W piłkarskim świecie dziś najgłośniej o Jamesie Rodriguezie. Kolumbijczyk przez najbliższe dwa sezony będzie występował w Bayernie Monachium. Bawarski klub wypożyczył piłkarza z Realu Madryt i ma także prawo pierwokupu. U nas Jerzy Brzęczek został trenerem Wisły Płock. Zastąpił Marcina Kaczmarka, z którym klub rozstał się tydzień temu. Były kapitan reprezentacji Polski podpisał z drużyną roczny kontrakt. Zmiana także na stanowisku trenera reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Jacka Płachtę zastąpił Ted Nolan. Kanadyjczyk prowadził Buffalo Sabres i New York Island Anders Flanagel, a także reprezentację Łotwy. Jutro znów słońce, chmury, przelotny deszcz i lokalnie burze. Nad morzem termometry pokażą 19 stopni, w centrum 24-26, a na południu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, Artur Andrus. Mam taką propozycję, żebyśmy ten wakacyjny wtorek zakończyli wspólnie. To znaczy do północy, żeby Państwo posłuchali tej rozrywkowej audycji w Trójce. Przed północą jak zwykle sięgniemy do archiwum tekstów Marii Czubaszek. Pojawi się gość późnowieczorny, a dzisiaj to właściwie nawet będą goście. No a w związku z tym, że spotykamy się w wakacje, to zaczniemy od takiego tematu wakacyjnego. Kilka propozycji kierunków wypraw wakacyjnych na początek Państwu zaproponujemy. Andrzej Sikorowski w piosence zaśpiewa o Karaibach, a potem kabaret Czesław zaprosi do Albanii. Powtórek z rozrywki. Powiadam wam, na Karaibach pływa wyłącznie gruba ryba. Ma katamaran wypasiony, a na nim cztery cudze żony. Bo swojej nie zabiera chyba. Żona została w pięknym domu, więc ją odwiedza po kryjomu. Chłopak z tych właśnie Karaibów, który zazdrości grubym rybom przepustki do złotego tronu. Kokosy wiszą nisko i płynie rzeka rumu. I wszyscy robią wszystko, by pozbyć się rozumu. Zanurzyć w smudze cienia, kolejny raz się ubić i marzyć o marzeniach, których nie można kupić. Powiadam wam, na Karaibach pływa wyłącznie gruba ryba, bo kocha ruszać w świat daleki, żeby realizować czeki, których jej nie brakuje chyba. A ja zwyczajnie jak kobieta czasami marzę o gadżetach, lecz jeśli mowa o rekinach, to znacznie wolę te w głębi dach niż w luksusowych gabinetach. Kokosy wiszą nisko i płynie rzeka rumu, i wszyscy robią wszystko, by pozbyć się rozumu, zanurzyć w smudze cienia, kolejny raz się upić i marzyć o marzeniach, których nie można kupić. Pod naszym szarym niebem radośnie się uśmiecha, bo przecież mamy siebie i jest na kogo czekać. A przed akwarium szybą przychodzi mi do głowy, że dzięki grubym rybom świat bardziej kolorowy. Z Czesławem przez świat, czyli geografia dla opornych. Błyskawiczny przewodnik turystyczny po państwach naszego globu. Witam wszystkich amatorów podróży, globtroterów i turystów. Dziś pochylimy się nad kolejnym państwem na A, czyli Albanią. Albania to kraj leżący w dolnych partiach miękkiego podbrzusza Europy, czyli Bałkanów. Albania ma dostęp aż do dwóch mórz, Adriatyckiego oraz Jońskiego. Czyli Albania ma dwa razy więcej mórz niż Polska i nieskończenie razy więcej niż Szwajcaria, Czechy, Węgry i Słowacja razem wzięte. Przez Albanię płynie aż 36 rzek, bo w końcu do dwóch mórz musi napłynąć dużo wody. Co ciekawe, większość rzek, tak jak na przykład rzeka Erzen, płynie wyłącznie przez Albanię. Widocznie w Albanii rzekom jest tak dobrze, że nie opłaca się płynąć za granicę. Jak wszyscy wiedzą, Albania jest jednym z założycieli Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego. Członkami Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego są obok Albanii także m.in. Czechy i Węgry. Dzięki temu Czesi i Węgrzy mogą udawać, że ich kraje leżą nad Morzem Śródziemnym. Mogą też udawać, że w ogóle leżą nad morzem. Gospodarka Albanii oparta jest w dużej mierze na szarej strefie, która to szara strefa należy do najszarszych na świecie. Wielu Albańczyków pracuje w górnictwie, w przemyśle, w rolnictwie, w Grecji i we Włoszech. Nad jeziorem Prespa znajduje się jedno z największych na świecie złóż naturalnego asfaltu, co według norm polskich czyni Albanię krajem szczęśliwym. Jak bowiem wiadomo, większość asfaltu występującego na polskich drogach jest asfaltem nienaturalnym. Albania stawia także na turystykę. Miejscem, którym kraj ten zachęca do odwiedzin, jest Riviera Albańska, która nie jest mylona z Rivierą Francuską. Dania kuchni albańskiej są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej docenianych dań w Polsce. Szczególnie po zmroku i w weekendy. Takim narodowym daniem albańskim jest gyros w chlebie pita. Jak powszechnie wiadomo, ulubionym naczyniem kuchni albańskiej, podobnie jak w państwach ościennych, jest oczywiście kocioł bałkański. Najbardziej znanym przysłowiem albańskim jest następująca sentencja. Albano nie pochodzi z Albanii, ale Romina Power też nie. Z Czesławem przez świat, czyli geografia dla opornych. Do zobaczenia na szlaku. Mam nadzieję, że kabaret Czesław zachęcił Państwa do podróży, a wcześniej ja powiedziałem, że piosenkę o Karaibach zaśpiewa Andrzej Sikorowski, a powinienem powiedzieć, że zaśpiewają Andrzej Sikorowski z córką Mają Sikorowską. W tej piosence Ta Karyba, bo taki tytuł nosi ta piosenka, pojawiły się cztery cudze żony, z którymi gruba ryba pływa katamaranem. A co, proszę Państwa, dzieje się w sytuacji odwrotnej, kiedy to, bo tam też była taka sytuacja, że to żona została w domu, a ta gruba ryba sobie pływa gdzieś tam na Karaibach. A co w sytuacji odwrotnej, kiedy to mąż zostaje w domu, a żona rusza gdzieś na wczasy? Taki wzruszający opis tych emocji towarzyszących samotnemu mężowi podczas wakacji kiedyś stworzył Andrzej Waligórski. Muzykę do tego dopisał Olek Grotowski i w ten sposób powstał taki wakacyjny, śpiewany list do żony, który teraz Państwu przypomnę. To jest też przypomnienie takiej wakacyjnej formy listu. Kiedyś się pisało listy z wakacji. Fakt, że one często przychodziły już po powrocie z tych wakacji, bo poczta nie nadążała z przesyłaniem tych wszystkich listów, ale taki list to była rzecz wzruszająca. Przypuszczam, że teraz, mimo że wysyłamy sobie jakieś maile, zdjęcia, MMS-y, to już nie jest forma tak wzruszająca. Nie da się tego tak przeżywać, jak czytanie takiego listu na papierze, napisanych tych słów drżącą ręką tęskniącego męża. No to teraz taki list do żony Państwu przypomni Olek Grotowski, a potem nieco inne spojrzenie na kwestie małżeństwa i w ogóle kontaktów damsko-męskich przedstawią Państwu kabaret Obustronni Ludzie, czyli małżeństwo Dominika i Mateusz Grydlikowie i Grzegorz Poszeprzyński. W tej roli wystąpi Piotr Frączewski. Kochanie, ty po lasach brodzisz, a tu z kiciusiem twoim klapa. Twój kiciuś nie ma już czym chodzić, zużył bielizny cały zapas. Całkiem dziurawe ma skarpetki, boso kuśtyka po ogródku. Spojrzy na dalię i na gietki, a serce żre mu robak smutku. Ty sobie bawisz w marienbadach, w sobotkach, względnie w obornikach, i nie wiesz, co twój kiciuś jada, jakie paskustwa czasem łyka. Jak mu nie służy kalarepka, jakie mu brzuszek czyni harce, gdy jest pleśniały z kurki z chlebka. Coś zostawiła je w śpiżarce. Czasami kiciuś w łóżku leży, gorzko przeklina swoją dolę, patrząc na brudny stos talerzy wyrastający wzwyż na stole. Popatrzy, pośpi i popłacze, zabeczy jak zbłąkana owca. O miła, kiedy cię zobaczę, wróć z tej Ostendy czy z Wągrowca. Zjaw się, zaceruj dziury w spodniach, spraw, by znów wszystko zajaśniało. Nie zdradzam cię już od tygodnia, zupełnie mi się odechciało. Karty nie bawią mnie i goście, inne rozkosze teraz wolę. Odchciałbym sobie przewlec pościel, raz spróbowałem, nie wydolę. Kochanie moje, wróć z Lizbarku, porzuć Hawaje,

szalenie krótko się trzymają. Tak twierdzi Grzegorz Poszeprzyński, ale państwo, którzy znają dokładnie rodzinę Poszeprzyńskich, wiedzą, że to są tylko pozory. Że tak naprawdę w tym uczuciu Grzegorza do Maryli jest mnóstwo serdeczności, czułości, no mówmy wprost miłości. I to wcale nieprawda, że kobietę trzeba trzymać krótko. Grzegorz trzymał bardzo długo, przecież to długoletni związek Grzegorza Poszeprzyńskiego z Marylą Poszeprzyńską. Mam nadzieję, że dużo czułości pojawi się również w piosenkach, które teraz państwu zaprezentujemy na antenie Trójki w powtorku z rozrywki. To będą piosenki, które znalazły się na pewnej płycie. O tej płycie porozmawiamy z gośćmi późnowieczornymi, którzy za chwilę pojawią się w naszym studiu. Goście przychodzą do naszego studia bezpośrednio przed wyjazdem na wakacje. Tym bardziej dziękujemy za tę wizytę i tym bardziej z tej wizyty się cieszymy. No i kilka piosenek wprowadzających państwa w taki czuły, miły, serdeczny wieczorny, późnowieczorny nastrój usłyszą państwo teraz. Goście w studiu pojawią się za kilka minut, a oto pierwsza z wybranych na dzisiejszy wieczór piosenek. Być samotną w noc księżycową, nie tylko nie to, kiedy gwiazdy szaleją nad głową, serce staje się kruche jak szkło. Już ogrody wezbrały od westchnień, jest tak samo i jakby inaczej. W noc spoglądam i tęsknię, i tęsknię, a do tego nie bardzo wiem za czym. Na niebie księżyca sierp, sierp, sierp. Na niebie księżyca sierp, sierp. Kiedy księżyc jest w nowiu, ludzie mówią I love you, bo bezsenność tym słowom sprzyja. Urośnie do pełni, zanim noc się wypełni, ludzie wierzą, że miłość nie mija. Kiedy księżyc jest w nowiu, ludzie mówią I love you, kocham cię, że tem i nie szkodzi ich zdrowiu, to mówienie I love you, póki księżyc lirycznym jest tłem. Na niebie księżyca sierp, cierp, cierp. Na niebie księżyca sierp, cierp. Być samotną w noc księżycową, nie, tylko nie to. Gdy wokoło i w tobie nad tobą cień i półcień, srebrzystość i mrok, dal wibruje w srebrzystym pyle, słowa czułe szepczą listki. Być samotną jest bardzo niemile, znowu księżyc żartuje z nas wszystkich. Na niebie księżyca sierp, cierp, cierp. Na niebie księżyca sierp, cierp. Kiedy księżyc jest w nowiu, ludzie mówią I love you, bo bezsenność tym słowom sprzyja. Nim urośnie do pełni, zanim noc się wypełni, ludzie wierzą, że miłość nie mija. Kiedy księżyc jest w nowiu, ludzie mówią I love you, kocham cię, że tem. Szkodzi ich zdrowiu to mówienie I love you, póki księżyc lirycznym jest tłem. Na niebie księżyca sierp, sierp, sierp. Na niebie księżyca sierp. Ta piosenka może się państwu wydawać znajoma, bo rzeczywiście jakiś czas temu spotkaliśmy się tutaj w tym studiu i rozmawialiśmy o tej piosence i o innych piosenkach, które znalazły się na płycie Strobel, Kofta, Wołek. A jaki jest powód powrotu do tych piosenek, to już państwu wyjaśniamy, tylko przedstawiam gości. Nula Stankiewicz jest. Jestem, z przyjemnością. I Janusz Strobel jest. Witam serdecznie, również jestem. Nula Stankiewicz śpiewa te piosenki. To są piosenki, które skomponował Janusz Strobel, zaaranżował, opracował muzycznie. No to po 4 latach, tak? Nowa edycja tych piosenek, które ukazały się w takim dwupłytowym albumie. Tak, teraz w jednopłytowym. Teraz postanowiłam wybrać piosenki, stąd tytuł Wybrane i zrobić reedycję poprzedniej płyty, bo jest na nią, że tak nieskromnie powiem, duże zapotrzebowanie. Ale to czasem z takim wyborem jest większy problem niż z brakiem piosenek, bo jak się ma, powiedzmy, 10 piosenek, no to wiadomo, że się tych 10 umieści na płycie, a jak się ma ich dużo, to czasem jest większy kłopot. Czym się tutaj kierowaliście, wybierając akurat te piosenki? To znaczy, ja dostałem te piosenki już wybrane przez Nulę. Czyli ty się kierowałeś tym, że Nula je wybrała. Ja się kierowałem tym, że Nula je wybrała i wydaje mi się, że wybór był trafny, chociaż ale nie mam jakiejś... Ale mówisz o tej płycie, czy o tej płycie, o tej płycie, to wybrane z tych dwupłytowego albumu piosenki, że są trafne, ponieważ stworzyła taki jednolity, bardzo poetycki klimat w tych piosenkach. Mhm. Ponieważ ten dwupłytowy album zawierał cały szereg bardziej również dynamicznych piosenek, niektóre quasi kabaretowe, a tutaj postawiła na ten klimat taki stricte bardzo poetycki i to, wydaje mi się, fajnie działa, ponieważ ta płyta Wybrane ma taki charakter dzisiaj bardzo spokojny, nikt się z nikim nie ściga, nikt nikogo nie pogania, refleksyjny, myślę, nostalgiczny. I to jest chyba urok tej płyty. Dobrze Janusz odebrał klucz twojego wyboru? Troszkę tak, bo rzeczywiście jak wyeliminowałam jedną piosenkę, to za tym poszły już następne. Ja nie miałam z tym większego kłopotu. Po prostu wybrałam. Na wtedy tak czułam, tak mi się wydawało dobrze. I rzeczywiście tak jest, że jak te kabaretowe piosenki postanowiłam nie to, że zostawić czy wyeliminować, bo to tak okropnie brzmi, ale postanowiłam tym kluczem, może rzeczywiście bardziej poetyckim, to mi się samo zaczęło układać bardzo łatwo. Tutaj zamieściliście w książeczce, to właściwie to jest płyta razem z książeczką, tak. Pięknie, graficznie opracowana. Zamieściliście ten list Jasia Wołka skierowany do Janusza Strobla. On się też pojawił na tej pierwszej edycji. Chciałem zwrócić uwagę na taki jeden fragment. Janek tutaj używa takiego sformułowania: jesteśmy z przeszłości. Czy wy się zgadzacie z takim sformułowaniem? Ja, bo zdecydowanie tak. Ale nie wyglądacie na takich, którzy by byli wyłącznie z przeszłości. No nie, różnica wieku chociażby nie pozwala nam mówić, że jesteśmy, znaczy, że w naszym wieku się spotkaliśmy tutaj z ludźmi w naszym wieku. Nie, różnica jest zasadnicza. Niemniej myślę, że Jankowi chodzi o sposób myślenia, o sposób podchodzenia do naszej pracy, do naszej, w cudzysłowie mówiąc, twórczości. Ja to też rozumiem tak, że nie ulegamy przemijającym szybko modom, że może większymi wartościami się kierujemy, tworząc piosenkę, aniżeli tylko obecnie panujący trend. Mhm. Tak to sobie wyobrażam. No tak, zdaje się, że tutaj rozwija Janek dalej to sformułowanie. Przeszłość, jak wiadomo, nigdzie się nie spieszy. I to chyba też chodzi o to tempo, żeby troszeczkę zwolnić, żeby troszkę się zastanowić nad tym, co się śpiewa, czego się słucha na absolutnie, przykład. Absolutnie. Zdecydowanie tak. A poza tym, no Boże kochany, no są pewne określone wartości, no, które towarzyszą, mówię w tej chwili oczywiście za siebie, które towarzyszą mi przez całe życie, których się trzymam, którym jestem wierny i nie widzę powodu, żeby ten stan rzeczy zmieniać. Niezależnie od tego, czy to jest modne, czy to się będzie podobać komuś, czy to się nie będzie podobać. To jest wpisane w mój życiorys, jest pewnego rodzaju filozofią na życie, pewnego rodzaju sposobem na życie również. W tych klimatach się mieszczę, te klimaty mi towarzyszą całe życie i w tych klimatach najprawdopodobniej dalej również będę realizował swoją twórczość. Nie widzę powodu, żeby to zmieniać, niezależnie od tego, że wszystkie te nowe trendy czy nowe sytuacje, które się pojawiają, nie są interesujące, są fantastyczne. Na ile uda mi się coś z nich wyrwać dla siebie, żeby to przez ten mój filtr mojej estetyki, mojej wrażliwości się przelało, to wtedy oczywiście wszystkie te trendy nowe i nowe działania chętnie będę również wykorzystywał. Ale jednak cały czas mam uwagę i skupienie nad tym charakterem i sposobem uprawiania twórczości i muzyki, która jest mi najbardziej bliska, której jestem wierny, staram się być wierny. No to jakie to są klimaty, to kolejną próbkę teraz Państwu przedstawimy. Proszę posłuchać. Być może, że to są ludzie z przeszłości, ale tworzą muzykę przyszłości, moim zdaniem. Noc niebieścieje i świt bladą szmatką się zwiesza nad miastem. Kochany, ty jeszcze śpisz, ale ja już na pewno nie zasnę. Wszystko, co mamy, to my. Mogę dać ci dziś snu minut parę, więc niech ci jeszcze się śni, bo łaskawszy jest dziś zegarek. Tobie, co byłeś w każdej biedzie serca mojego ciepłym dreszczem, co mogę dać ci, co powiedzieć, pośpi jeszcze, śpi. Noc niebieścieje i świt bladą szmatką się zwiesza nad miastem. Kochany, ty jeszcze śpisz, ja nie zasnę już dziś. Już narasta i szum, zwykłym traktem wyruszasz jak co dnia po drobne nasze i tłum wchłonie ciebie, zwykłego przechodnia. Tych parę minut to lek, sen przyniesie jak świeże powietrze, biały i czysty jak śnieg. No i mnie, jeśli w sen się zmieszczę, tobie, co byłeś w każdej biedzie serca mojego ciepłym dreszczem, co mogę dać ci, co powiedzieć, pośpi jeszcze, śpi. Noc niebieścieje i świt bladą szmatką się zwiesza nad miastem. Kochany, ty jeszcze śpisz, ja nie zasnę już dziś. Stankiewicz zaśpiewała piosenkę z tekstem Jana Wołka. Pierwsza piosenka, ta, od której zaczęliśmy nasze spotkanie, to piosenka z tekstem Jonasza Kofty. I zdaje się, że jak się spotkaliśmy te parę lat temu, to ja was o to zapytałem, ale po pierwsze ja mam krótką pamięć, a po drugie przy tej okazji możemy wrócić do tego pytania. Dlaczego to jest płyta Strobel, to wiadomo, bo wszystkie kompozycje Janusza, ale dlaczego Kofta Wołek? Czy oni są aż tak do siebie podobni, że postanowiliście ich piosenki zebrać na tej płycie, czy aż od siebie tak różni? Czy jeszcze jakiś inny Nie, powód? Nie, ja myślę, że powód jest bardziej lapidarny. ponieważ zarówno z Jonaszem Kowtą, jak i z Janem Wołkiem pracowałem całe życie. Mhm. I to nie ma tutaj jakiegoś takiego uzasadnienia merytorycznego specjalnie. No ale z jakiegoś powodu też z nimi pracowałeś przez całe życie. No tak, tak. No też prawda. No, ja myślę, że głównie z tego powodu, że po pierwsze byli, są moimi przyjaciółmi. Po drugie, że są wspaniałymi poetami. Mhm. Że reprezentują te wartości, które wcześniej omawialiśmy, które bardzo mi pasują, które są dla mnie ważne. To jest oczywiście rzecz pierwsza i najważniejsza, ale sam tych piosenek oczywiście, które napisałem i z Jonaszem, i z Wołkiem znacznie więcej. A wybór, że może się wydawać, że one są gdzieś tutaj zbliżone klimatycznie czy poetycko, że są blisko siebie, no to już jest zasługa albo bardziej... Daleko. Albo daleko. To jest zasługa Nuli, bo ona wybierała te piosenki, które chce zaśpiewać na tej płycie. Mhm. Nula, a ja chciałem ciebie jeszcze zapytać, czy kiedy ty zaczynałaś śpiewać, sięgałaś po pierwsze piosenki, czy tam już wśród tych pierwszych były piosenki Wołka, Kowty, czy zupełnie inne rejony? Tak stary nie jestem. Nie. Nie, no oczywiście, że tak. No przecież, no nie wiem, choćby piosenka Jej Portret do słów Jonasza Kowty. No wszyscy to śpiewają i każdy początkujący też musi przejść przez tę piosenkę. Oczywiście, że tak, bo ja się bardzo zawsze trzymałam kręgu literackiego. Zawsze mnie... bardzo pociągała piosenka literacka i to nie było tak, że tutaj, prawda, 10 lat temu to sobie śpiewałam pop, ale teraz nagle uderzyłam w poezję śpiewaną czy w piosenkę literacką. Nie, to są absolutnie związane ze mną klimaty i zaczynałam od takich i szczęśliwie je kontynuuję. Mhm. Ale to jeszcze może, nie wiem, czy mogę wywoływać ten wątek, bo powiedzieliście mi o tym nieoficjalnie przed chwilą, ale możemy powiedzieć, co jeszcze się szykuje? Proszę. Że już jakieś studio jest, proszę, zdaje się, zarezerwowane. No to powiedzmy. Bo planów jest dużo, tak. Planów jest dużo, ale w sierpniu wchodzimy do studia i nagrywamy płytę złożoną z piosenek Agnieszki Osieckiej. W tym roku, dokładnie 7 marca, minęło 20 lat od śmierci tej poetki. I jak się zarzekałam zawsze... Przyznaję się do tego, że ja nigdy nie będę śpiewała piosenek Agnieszki Osieckiej, dlatego że zawsze wszyscy je śpiewali i nawet się nie zastanawiałam, czy ja jestem w stanie dołożyć jakąś swoją cegiełkę do tego i spowodować, żeby te piosenki się stały moje, dlatego że większość z nich jest już tak, z tych piosenek jest już tak wdrukowana w naszą świadomość, że trudno je czasem przełożyć tak naprawdę przez swoje filtry własnej wrażliwości, własnego rozumienia tekstu, interpretacji, co za tym idzie. Ale to 20-lecie mnie skłoniło do tego, że zaczęliśmy myśleć o programie, który z powodzeniem gramy. Program się nazywa Byle nie o miłości i sądzę, że płyta też będzie miała taki tytuł. To będzie kilkanaście piosenek Agnieszki Osieckiej z muzyką przeróżnych kompozytorów. W tym również Janusza Strobla? Jedna piosenka, tak. A wiele było takich piosenek, które napisaliście z Agnieszką? Nie, z Agnieszką napisałem jedną piosenkę. A. I to była piosenka napisana dla Irki Santor. Mhm. Dokładnie 30 lat temu. I też taka anegdota jest z tym związana, że zapomniałam o tej kompozycji, o tej piosence. Jak Nola zaczęła szukać materiału do tej płyty, do tego programu właściwie wcześniej, to przypomniałam sobie, że dla Irki napisałam taką piosenkę i zapytałam Irenę, czy ma to nagranie gdzieś. Powiedziała, że nie ma, ale piosenkę pamięta. No, udaliśmy się do archiwów Polskiego Radia i rzeczywiście ta piosenka jest gdzieś głęboko w sejfach, gdzieś tam zakamuflowana i ciężko było się do niej dostać. Ale za niewielką opłatą udało mi się ten swój utwór wyciągnąć, ale też nie dla publikacji czy dla emisji, ale tylko dlatego, żebym mógł spisać sobie ją. To, co wcześniej wymyśliłem, tym sposobem udało się tę piosenkę przywrócić. Tak. Ale rozumiem, że aranżacje będą twoje? Wszystkie. Aranżacje wszystkie są moje, tak. I też walka była z tymi piosenkami, bo niektóre piosenki są dla mnie ładniejsze, niektóre brzydsze. No, dostałem taki przez Nulę wymyślony zestaw, do którego musiałem się ustosunkować. Było ciężko, powiem ciężko tak. Było, ale sumie przełamałem się i myślę, że chyba dobrze dla tej płyty, która się niebawem, myślę, że już w październiku ukaże. Czy Janusz jest absolutnym typem lidera. Absolutnym. Nieznoszącym sprzeciwu i oczywiście podejmującym ostateczne zdanie, a tutaj ja mu przyniosłam materiał, nie jego materiał. Już z tym sam fakt mnie zdenerwował. Tak, więc tak, były nawet groźby, że on na niektóre piosenki będzie wychodził, że nie będzie, nie tyle, że nie będzie ich grał, ile będzie ostentacyjnie wychodził, ale to nie jest prawda. Oczywiście dał się przekonać i myślę, że wszystkie piosenki, które gramy razem, są naszą wersją piosenek Agnieszki Tak, Osieckiej. One są przenicowane dokładnie. Te aranżacje, które zrobiłem do tych utworów, one daleko odbiegają od pierwowzorów. Naturalnie niektóre. Niektóre. No niektóre. No, generalnie zachowałem uczciwie te dźwięki, które kompozytor w sferze melodycznej, kompozytorzy napisali, ale aranżacyjnie... Wzbogaciłeś może, rozmaiciłeś. Wzbogaciłem, może nie. Inaczej chyba potraktowałem, myślę. Ciekaw byłbym takiego żarciku, gdybyś Januszowi przyniosła tę jego kompozycję, której nie znał, której nie pamiętał i jakby się zaczął czepiać tego, że kto to napisał, ja to muszę poprawić. A wiesz, albo... Janusz ma świetną pamięć. To jest nieprawdopodobna historia, bo on by się nie dał muzyczną, w to wkręcić. Muzyczną ma rewelacyjną. Rozpoznałby, że to jego dźwięki. No tak, a niech tak głupio nie pisze. No to jak to wiesz? No to już jesteśmy wstępnie umówieni na jesień, że przyniesiecie tę płytę i posłuchamy bardzo wspólnie. Co z tego wyszło. Ja jeszcze raz Państwu przypominam, że jest taka płyta Nula Stankiewicz Wybrane. Taki jest tytuł tej płyty. Czy ona jest w jakiejś oficjalnej dystrybucji? Owszem, można ją gdzieś dostać? Owszem, ale ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć w radio, żeby nie było, że jakieś lokowanie produktu. No w największych muzycznych nie chciałem, no... W dobrych sklepach tak, możemy tak. A ja właściwie jestem winna jeszcze tylko słowo, że oprawił to szatą graficzną Waldek Marszałek, wspaniały gdański grafik, malarz, zaprzyjaźniony z nami. I pięknie to wygląda. Musicie to Państwo zobaczyć. Nula Stankiewicz Wybrane, piosenki z muzyką Janusza Strobla, tekstami Jonasza Kofty, Jana Wałka i, uwaga, bo jedna piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego też to się prawda. Tutaj znalazła. Tak jest. To jest dodatek specjalny do tej płyty. Dodatek specjalny, można rzec. Nawet się zastanawialiśmy, jak to określić. Napisaliśmy, że to jest prezent dla Państwa, ta piosenka, bo chcieliśmy w miarę możliwości unikać obcojęzycznych słów na polskiej płycie. No to tym prezentem zakończymy nasze spotkanie. Ja wam życzę pięknych wakacji i dziękuję za bardzo dziękujemy za zaproszenie i za spotkanie. No i spotykamy się jesienią i słuchamy wspólnie piosenek Agnieszki Osieckiej. A dzisiaj ta piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Nula Stankiewicz i Janusz Strobel byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej Szczecin. Razem z nimi w głos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz wbrew, kochaj dzieci. Literacie, bubliwór, wrzuć do śmieci. Nie ty sądź surowo i kochaj dzieci. Literacie, publiwór wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór, szanuj dzieci. Dzieci. Tu cię to jest na rzecz od stuleci. Siebie gryźć może cię lecz, chroń cię dzieci. Kilka egzemplarzy płyty mamy dla Państwa w upominku. Proszę w tej sprawie napisać do powtorek@polskieradio.pl. Proszę uzasadnić, dlaczego to Państwo właśnie Pani, dlaczego Pan powinni dostać od nas tę płytę w upominku i wśród Państwa, którzy napiszą do powtorek@polskieradio.pl wylosujemy kilka egzemplarzy tej płyty na wakacje, jak znalazł. A przed nami, proszę Państwa, jeszcze dwa utwory. Jak zwykle na zakończenie powtorku z rozrywki sięgamy po twórczość Marii Czubaszek. Przedstawialiśmy kiedyś słuchowiska Marii Czubaszek, teraz przedstawiamy skecze Marii Czubaszek. Dzisiaj skecz z ilustrowanego magazynu Autorów z 1975 roku w wykonaniu Barbary Wrzesińskiej i Jerzego Dobrowolskiego. A już całkiem na zakończenie coś bardzo świeżego, bardzo nowego. To jest nowa piosenka grupy Kowalski. Państwo zapewne pamiętają grupę Kowalski. Ona parę lat temu zrobiła duże zamieszanie, między innymi na liście Przebojów Trójki, taką piosenką o Marianie, który ze schodów spadł. Grupa Kowalski reaktywowała się, działa, nagrywa nową płytę i jako sygnał, jako taki zwiastun tej nowej płyty, grupa Kowalski podesłała nam taką bardzo wakacyjną piosenkę Z boku na bok, którą dzisiaj się pożegnamy. No to jeszcze raz dziękując Państwu za uwagę i zapraszając za tydzień na powtórek z rozrywki w imieniu Natalii Grzeszczyk, zapraszam najpierw na skecz Marii Czubaszek, a potem na piosenkę grupy Kowalski. Do usłyszenia, dziękuję, Artur Andrus. Przepraszam, można? Słucham? Dosiąść. Wszystkie stoliki zajęte, a bardzo się śpieszę. To można? Proszę. Nie, dziękuję. Ale jeśli się pani śpieszy, to radziłbym taksówkę. Szybciej się jedzie taksówką, niż siedzi się w barze. No tak, ale przed tym chciałabym coś szybko zjeść. No, pani sprawa. Jeszcze nie zdarzyło mi się w porze obiadowej trafić na wolny stolik. No, guda. Przepraszam, to pana? Cebula? Proszę pani, skoro na moim bewszczyku, no to czyja? A pytałam o zegarek. A nie, nie, to jest stoper. Pan je na czas? Nie. No to dlaczego położył pan na stole stoper? Proszę pani, gdybym położył na podłodze, mogliby rozdeptać. To kładę na stole. Aha, no tak. Ojej, ale ten chrzan suchy. Który? Nie, nie, to nie jest chrzan. A co? Proszę pani, to jest miąższ z bułki. Jadam z pieczywa tylko skórkę. A dlaczego? Jak to? Pod samą skórką jest najwięcej witamin. O, w owocach, ale żeby w pieczywie. Pierwsze słyszę. Smaczny ten bewsztyk. Proszę, proszę, może pani spróbuje. Nie, no nie, dziękuję. Dlaczego? Ja nie jestem obrzydliwy. Chyba... To pani się brzydzi. Nie, no nie, nie. Ale dziękuję. Dziękuję. To ja dokończę. Swoją drogą ciekawe, kiedy wreszcie ktoś tu podejdzie. Tutaj? Mhm. Nie przypuszczam, żeby ktoś podszedł. No do pana jednak ktoś podszedł. Nie, znaczy oprócz pani nikt. No musiał podejść, skoro pan je. A nie, nie. Jem, bo sobie przyniosłem. To jest bar samoobsługowy. I dopiero teraz pan mówi? A przecież nie pytała mnie pani. No bo byłam pewna, że... Tutaj jest obsługa. Nie. Może pan zatrzymać moje miejsce? Okay. Zostawię papierosy. Tu. Nie, dziękuję, nie palę. No kiedy zaraz wracam? Ale ja mam czas, ja poczekam, proszę pana. Ale ja nie mam czasu. No. Nawet nie było kolejki. Duży wybór. No proszę. I wzięłam omlet z groszkiem. Aha.